برگ سبز، برنامه شماره 58. جلوه دلدار به تجلیش از در و دیوار این تماشا چو بنگری بویی لیسه دار غیر بوی دیار Thank you. جمال تو طرح دیگر افتاده، این شب که جمال تو طرح دیگر افتاده، چون شکن زلفت آشفته تر افتاده، آشفته و زوریده، سرگسته و شوریده، پیچون پریشیده، بر یک دیگر افتاده. آشفته و زوریده، سرگشته و شوریده، پیچان و پریشیده، در یک دگر افتاده. هیچ چین و شکن دینم از دلت تو در هر سو کندرسی یک دیگر ویروزه در افتاده. یکی شبی که توی در برابرم سرمست، گمان نبر که خبر از وجود خویشم هست. یکی شبی که توی در برابرم سرمست، گمان نبر که خبر از وجود خویشم هست. قسم به جان تو که از جان و از جهان برخاست، قسم به جان تو که از جان و از جهان برخاست. هر آن که یک نفس از روی عشق باز نشست، نهاد دل به تو و از همه جهان برداشت، گشاد در به تو و در رخ دو عالم بست. همه عمر برنادارم Thank you. Thank you. تقیه دانا به خدای بخشمارا تو به زهد پارسایی من عاشقی و مستی جمال تو طرح دیگر افتاده چین و شکن زلفت آشفته تر افتاده درگاهت نومید نگردد باز آن کسی به امیدی بر خاک در از بختم. این هم برگ سبزی بود گفته درویش ولی نگهدار شد. آنچه را که شنیدید برگ سبز شماره 58 بود که با شرکت خانم فرح، آقایان حبیب الله بدیعی و جلیل شهناز تنظیم یافته. اشعار از عطار، حبیب خراسانی، سعدی، عراقی. گوینده روشناک.